NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Iceland Air stuurt de komende tijd op iedere vlucht van IJsland naar Schiphol twee eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan op de luchthaven bagage van de passagiers lossen en laden. Iceland Air hoopt dat zo de afhandeling op Schiphol sneller zal verlopen. De luchthaven kampt onder meer bij de bagageafhandeling met grote personeelstekorten. Op Schiphol liggen duizenden koffers en andere bagagestukken die nog moeten worden afgehandeld. In de Britse plaats Telford zijn de afgelopen decennia meer dan 1000 meisjes misbruikt, concludeert een commissie na onderzoek dat werd ingesteld naar publicaties van de Sunday Mirror. Die Britse krant meldde 4 jaar geleden dat in Telford sinds de jaren 80 honderden meisjes werden gedrogeerd, misbruikt en mishandeld. Betrokken instanties gaven hen de schuld in plaats van de dader. Bovendien werden zaken niet onderzocht uit angst voor beschuldigingen van racisme. Veel daders hadden een Aziatische achtergrond. De politie, die het aantal van 1000 eerder sterk overdreven noemde, biedt nu excuses aan. In de race voor de opvolging van de Britse premier Johnson zijn in de fractie van de Conservatieve Partij nog 8 kandidaten over. Vandaag was de deadline voor kandidaten om in het Lagerhuis de steun te krijgen van minstens 20 partijgenoten. 3 politici voldeden niet aan die eis of trokken zich eerder terug. Van de 8 kandidaten blijven er 2 over waaruit de partijleden mogen kiezen. Op 5 september wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij bekendgemaakt. Een bus met zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel is gisteravond vanuit Hengelo teruggestuurd naar Groningen. Volgens de gemeente Hengelo had het COA de 30 alleenstaande mannen niet aangemeld en worden in Hengelo alleen gezinnen en vrouwen opgevangen. Het COA is verrast door die uitleg, omdat tegen het COA werd gezegd dat ze te laat aankwamen en daarom werden teruggestuurd. Tweede Kamerlid Gundogan heeft aangifte gedaan tegen haar collega Van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing en aanzetten tot geweld. In een speech op het Boerenforum in Tiel zei hij vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Gundogan vindt dat Van Meijeren daarmee te ver gaat en hoopt dat meer mensen aangifte willen doen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben dankzij een 2-1 overwinning op België de halve finales van het WK hockey bereikt. Oranje, dat al zijn wedstrijden tot dusver in eigen land speelde, reist nu af naar Spanje, waar de laatste wedstrijden van het toernooi zijn. De Nederlandse hockeyvrouwen nemen het zaterdag in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Australië en Spanje. Het weer, vannacht meer bewolking bij 17 tot 20 graden. Ook morgen overdag eerst veel bewolking met kans op wat motregen. En vanuit het noordwesten meer zon en 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Geen zin om uw auto zelf te verkopen, maar u wilt wel een goede prijs? Laat uw auto dan geheel verzorgd en zonder risico verkopen door slimverkocht.nl. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De architect Wim Quist is vandaag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij ontwierp onder meer het museum Beelden aan Zee in Scheveningen en de stijlvolle uitbreiding van het Kruller-Müller. In Rotterdam bouwde hij de Schouwburg. Ik vind vooral die grote zaal daar prachtig. Het gebouw kreeg een sobere bijnaam die vandaag toch wat cru klinkt. De kist van Quist. Goedenavond, welkom bij het Oog. Mensen met lage inkomens hebben het zwaar in Nederland, vooral door de inflatie. Carola Schouten, minister voor Armoede, heeft een plan geschreven. Wilma Borman sprak met haar. De president van Sri Lanka besloot af te treden. Hij is vertrokken uit zijn paleis, maar is hij daarmee voorgoed weg uit het land? We horen het zo van journalist Davy Boerema. U kent wellicht die lange, eeuwenoude reuzenbomen in Amerikaanse parken. 500 van die sequoia's worden bedreigd door een vuurzee. Bioloog Wouter van Eck schetst het uiterlijk en innerlijk van de bijzondere boom. Nog meer natuur. Morgen verschijnt een speciale editie van het Engelse tijdschrift Country Life met hertogin Camilla Parker Bowles als gastredacteur. En aan het einde van het oog vertelt oud-rechter Frans Baudouin wat hij vindt van de straf die twee Feyenoord-supporters kregen vanwege antisemitisme. Ze moeten naar het Holocaustmuseum in Amsterdam. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 12 juli. De euro is gewoon flink in waarde gedaald. Bijzondere wisselkoers. De Amerikaanse dollar was heel even precies even waard als onze euro. Vraag naar dollar stijgt, die van euro's daalt. Dus dat betekent een duurdere dollar, goedkopere euro. Legt econoom Matthijs Bouwman uit. Europa heeft een probleem, zegt hij. Het probleem van Europa is op dit moment economisch gesproken veel te hoge inflatie. Beleggers vluchten met hun geld naar veilige havens. En de dollar is zo'n veilige haven, net als de yen bijvoorbeeld. De euro is dat echter niet. En samen met de inflatie heeft de wisselkoers ook effect op de benzineprijs. Aan de pomp zullen de consumenten helaas ook merken dat de brandstofprijzen omhoog gaan door de ontwikkeling van de dollar. Indrukwekkende foto's van het heelal vandaag, gemaakt door de nieuwe James Webb-telescoop. Wow. This near-infrared image is wow. Wauw, dus deze sterrenkundige is blij met de beelden. Ja, dat voelt fantastisch. Zo scherp, zo diep. Zoveel beter eigenlijk dan we zelfs hadden gehoopt. Het is echt een droom die waar is geworden. Ja, wauw, de plaatjes zijn niet alleen mooi, maar ook nuttig. Met Webb maken we als mensheid een enorme stap voorwaarts in ons begrip van waar komen wij vandaan, wat is onze plaats in het heelal en wat is onze oorsprong. Nu volgt jaren aan onderzoek wat goed is voor jonge wetenschappers. Ik ben heel blij voor alle onze jonge wetenschappers die daar eigenlijk hun hele carrière op bouwen. Op steeds meer plekken kom je de Nederlandse vlag tegen, maar dan op zijn kop. Blauw, wit, rood is natuurlijk Nederland in nood. Het is een actie bedacht door en voor de boeren. Wij dachten om een ludieke actie, om dat aan iedereen kenbaar te maken, hangen wij die vlag op zijn kop op door heel het dorp heen. En nou is de vlag ondersteboven al eeuwen een teken voor nood, vertelt deze kenner. Toen een man overboord sloeg, werd het schip stilgelegd en de vlag ondersteboven gehezen, wisten ook andere schepen wat er aan de hand was. Deze vlaggenexpert vindt de actie maar niets, zegt hij bij Hart van Nederland. Daar moet je met respect mee omgaan. Ja, ik bedoel, hun voorouders hebben ervoor gevochten voor die vlag. En zoals altijd, op straat zijn de meningen verdeeld. Het doet me niet heel veel dat ze de vlag op zijn kop hangen, zeg maar. Ik had hetzelfde gedaan als boer zijnde, denk ik. Nou, ik vind het een beetje onzin. Het zal je maar gebeuren, het bloed van Jezus Christus voor je deur. Nou, ik rende dus de trap af. En hier stond de doos in het donker. Ik keek naar links en naar rechts. Ik zag niemand. Het gebeurde bij kunstdetective Arthur Brandt. Het reliquie werd vorige maand gestolen in Frankrijk en is nu weer terecht. Dieven kregen spijt. Of je nou gelovig bent of niet, het bloed van Jezus gestolen in je huis is natuurlijk een vloek. En daarom zochten ze contact met de kunstdetective. Toen was de vraag aan mij of het gaat in de kliko of we zetten het bij jou voor de deur. De kunstschat keert nu weer terug naar Frankrijk. En daar kan die dan hopelijk nog een paar duizend jaar aanbeden worden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan op naar de krant van morgen. Een en ander uitgezocht door Ewout de Jong. Schiphol staat onder curatele omdat het vorig jaar de lawaairegels overtrad. Alleen stelt dat niets voor, is te lezen in het Parool. De luchthaven mag voor straf de komende maanden maar 86% van de toegestane vluchten laten starten vanaf de Buitenveldertlaan. Blijft de herrie binnen de grenzen, dan mag in oktober de resterende 14% worden ingehaald. Er is dus een kans dat omwonenden van de Buitenveldertbaan dan extra last zullen hebben van de herrie. Bovendien, als Schiphol de geluidsregels opnieuw overtreedt, kan de inspectie weinig anders dan constateren dat het gebeurt en nog een keer zo'n tik op de vingers geven. Strenger straffen gaat niet, omdat de strengere regels die sinds 2015 gelden nog niet in een wet zijn vastgelegd. Steeds meer mensen brengen hun zomervakantie door in eigen land, signaleert toerismeorganisatie NBTC in het AD. Dit jaar zijn het ongeveer 4 op de 10 Nederlanders die hier blijven, iets meer dan vorig jaar. De krant heeft als voorbeeld een gezin dat op maar 7 minuten van hun huis op de camping zit, onder het motto: Molenschot is niet minder mooi dan de Costa Brava. En het is in ieder geval warm daar en waarschijnlijk een stuk rustiger dan in Spanje. Het gezin met 2 kinderen, een hond, een kat en 3 huiskippen vermaakt zich prima. Het is gezellig, de camping is vriendelijk en ook hier lijkt de rest van de wereld ver weg. Het is niet zo exotisch als een ver buitenland, hoewel er in de buurt wel alpacas zijn. Alpaca's. Alpaca's, je zei het van tevoren nog. Lama's, soort lama's. Ja. De Telegraaf waarschuwt dat het dringen wordt in ons eigen vakantieland. Het gevolg van de chaos op de vliegvelden, de hoge benzineprijs en door het verwachte mooie weer. Mensen die nog op vakantie willen in eigen land moeten snel zijn. Met name in Limburg, Brabant, Friesland en aan de kust is het al behoorlijk dringen. Of het nu gaat om een camping, een hotel of een huisje. In de Volkskrant een opmerkelijk verhaal over de familie De Heus. Dankzij hun Vevoer multinational staan ze hoog op de lijst van rijkste Nederlanders, maar ze doen er ook alles aan om de boeren te steunen in hun protesten. Op dezelfde dag dat het echtpaar De Heus Zomer een koninklijke onderscheiding krijgt, verschijnt langs de A1 een groot reclamescherm van de firma De Heus met de woorden: trots op de boer. Het is de dag van het grote boerenprotest in Stroeg. En terwijl meneer en mevrouw De Heus Zomer worden geprezen voor het podium dat ze jonge kunstenaars hebben geboden, staan in Stroeg op een ander podium, dat mede door De Heus is betaald, jonge boeren af te geven op het elitaire korps dat in Nederland de dienst uitmaakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Havana, gezongen door Camila Cabello. Gaat hij morgen weg of niet, de president van Sri Lanka? Gotabaya Rajapaksa, kortweg Gota. En moet hij misschien zelfs nog vrezen voor volkswoede, die heel erg groot is in het land? Zuid-Azië, journalist Davy Boerema is hier. Goedenavond. Goedenavond. Davy, ja, afgelopen weekend waren de iconische beelden, hè, van die honderden demonstranten in het paleis. Ze maakten selfies, sprongen in het zwembad, gingen in het presidentieel hemelbed liggen. Het doel bereikt, de president gaat aftreden, heeft hij aangekondigd. Hoe spannend wordt dat morgen? Dat leek eerst heel spannend te worden, maar het laatste nieuws is, of in ieder geval de BBC meldt, dat dat Gotabaya en zijn broer Basil, die voormalig minister van Financiën was, allebei het land zijn uitgevlucht. En dat maakt het een andere zaak, want de angst was dat als zij in Sri Lanka blijven, of als zij niet weg kunnen, dat ze hun, dat hij in ieder geval zijn presidentschap niet opgeeft, want dat is zijn immuniteit. Ja. En hij heeft vanmiddag al een aantal keren geprobeerd het land te verlaten, maar werd tegengehouden omdat hij weigerde de VIP-lounge uit te komen om zijn paspoort te stempelen. En de immigratiediensten niet naar hem wilden komen, zeiden van kom maar gewoon door de, ja, de lijn voor de normale mensen, zeg maar, langs. En dat wilde hij niet. Dus zo miste hij al vanmiddag een paar vluchten. Toen was het een tijdje onduidelijk waar hij zat. Maar de BBC meldt dus nu dat ze beide het land uitgevlucht zijn. Ja. En waarheen? Naar? Ja, voor Gotabaya weet ik het niet zo. Maar het zou mogelijk zijn dat hij naar Dubai is. Dat werd al gesuggereerd een paar keer. En dat Basil, zijn broer, naar de VS is. Want hij heeft dubbel burgerschap. Ja, en kun je dan inschatten of daarmee zijn rol volledig is uitgespeeld? Of zou hij vanuit zijn land toch nog heel veel invloed uit kunnen oefenen? Ik denk dat het hierbij over is. En dat hij dat zelf inziet en daarom weggaat. En dat hij dus ook moest weggaan om zijn eigen hachje in veiligheid te stellen, zodat hij afstand kan doen van het presidentschap. Ja, nou zagen we het afgelopen weekend heel veel demonstranten, hè, in het paleis. Wie zijn die demonstranten die zoveel gevochten hebben voor dit? Ja, het is. Ik sprak vanmiddag iemand die erbij was. Tot mijn verrassing was zij erbij en stond zij in dat presidentieel paleis. Ja. Want zij is een mensenrechtenadvocaat. En die zei heel casual tegen mij, heel relaxed van, ja, en toen stond ik daar opeens. Ik zeg, stond jij daar ook bij? Ze zegt, joh, dat zijn nu mensen met vaders, moeders, met hun kinderen die even langskomen om te kijken. Het is bijna een soort toeristische attractie op dit moment geworden. De plantjes worden water gegeven en mensen gaan heel respectvol met het gebouw om. Met de spullen om, hè? En omdat er hangen letterlijk bordjes van, denk eraan, dit is belastinggeld. Dit was niet zijn privébezit. Dit is van de Sri Lankanen, dus ga er ook respectvol mee om. Dus zover wat ik nu hoor van mensen die daar dus zijn, is dat dat ook gebeurt. Ja. Kortom, nette demonstranten, zeg je dus, ja, in dat opzicht. Ja. Nou zit Sri Lanka wel in een hele diepe economische crisis, hè? Wat zijn de grote problemen eigenlijk? Ja, al 3 maanden. Het bouwde zich op. Maar de afgelopen 3 maanden zag je dat mensen steeds minder voedsel hadden. Geen brandstof meer hadden. Er zijn enorme rijen bij de tankstations. Die echt wel dagen duren. Geen medicijnen. Ik sprak deze week iemand die een gaarkeuken runt. Die zei, nou, de laatste maanden wordt het eten steeds minder. De mensen die het nodig hebben steeds meer. De mensen die vrijwillig kunnen komen helpen, worden ook steeds minder, omdat er geen brandstof is om überhaupt je te verplaatsen naar zo'n gaarkeuken toe om te komen helpen. En dat maakt het ook nog extra bijzonder dat je die grote aantal mensen dus dit weekend zag, die allemaal, ik heb foto's gezien van mensen die op de daken van de treinen zaten, zeg maar, in grote vrachtwagens bij elkaar gepakt, allemaal richting Colombo gingen om nog één keer een massaal protest te vormen, om echt duidelijk te maken, Gota, go home. We zijn klaar met de Rajapaksa-familie. Ja, ja. Ja, nou begin je over die familie. Die regeert al heel lang, hè? Ja. Is er nu gevaar dat die familie zich weer opwerpt en weer een nieuwe naar voren wordt geschoven? Deze heeft er 3 jaar gezeten, hè? Ja, dit is dus. Je hebt de oudste broer, Mahinda, die was voormalig president van 2005 tot 2015. Onder zijn leiding is dus ook een einde gekomen aan de burgeroorlog. Gotabaya, die dus nu gevlucht is, zijn broertje, was toen de minister van Defensie. Men zag hem als een daadkrachtig leider, omdat onder zijn leiding dus de Tamil-tijgers verslagen zijn. Ja. 2015 kwam hun macht ten einde. zochten ze een beetje de luwte op, hoorde je niet veel van ze. En toen de aanslagen gebeurden rond de Pasen 2019... kwam Gotabaya weer op, die zei van, nou ja, hier heb je weer een daadkrachtige leider. Die hebben we nu nodig om dit terrorisme tegen te gaan. Hij sprak zich ook vooral uit dus tegen moslims en andere minderheden. En zo kwam hij weer aan de macht. Ja. Hij heeft iets minder dan 3 jaar, denk ik. Ja, maar is het vlammetje van de familie nu uitgedoofd, denk jij? Ja, vorige keer zijn ze dus niet gevlucht. Dus dit is... Dit is echt bijzonder. Ja. Ik sprak ook met Sri Lankanen hier. Die zeiden ook van... Hij heeft dus aangekondigd dat hij zou... Hij heeft nog steeds niet... Sowieso heeft hij geen statements gemaakt. Het gaat allemaal via de spreker van het parlement. En die heeft dan gezegd dat hij gaat aftreden, maar... Sri Lankanen zijn er zich heel bewust van dat hij pas weg is als hij echt weg is. Ja. Dus hij heeft nog niet zijn ontslag echt ingediend. Nee. En stel dat die familie dat daar nu een kruis doorheen kan. Wat komt er dan? Wie komt er dan? Ja, dat is de vraag. Je hebt nog de premier, Wickremesinghe. Hij zit er nog. Hij zegt ook afstand te doen van zijn positie. Maar dat alleen te willen doen als er een nieuwe regering zit, om een compleet machtsvacuüm te voorkomen. Mm-hmm. Maar de demonstranten hebben ook wel laten zien dat zij ook goed klaar zijn met hem. Ze hebben van het weekend zijn eigen privéhuis in de brand gestoken. En zeggen, de demonstranten verwachten een complete herziening van het systeem. Dus ook zijn vertrek. En hebben ook aangegeven dat als hij dat niet doet, dat de protesten zullen doorgaan. Ja. Hij is een optie, dus ook een oppositieleider die al aan heeft gegeven interesse te hebben voor de positie. Maar dat moet dus allemaal nog blijken. Het begint met het aftreden van Gotabaya. Ja. En dan kan het parlement iemand verkiezen. Ja. En zie jij dan oplossingen, wie het dan ook gaat doen, zie je dan oplossingen voor je voor de crisis? Nee, ik denk dat degene die het gaat doen een enorme moeilijke tijd voor zich krijgt. Want het is een verdeeld land. Het is een enorme economische crisis. En in augustus verwacht het IMF een plan te ontvangen van Sri Lanka over hoe dat dan aangepakt moet worden. En het gaat om politieke stabiliteit, maar ook om het plan om de enorme schulden die Sri Lanka af te betalen. Ja. En dat wordt rond augustus verwacht bij het IMF. Ja. Dus de klus zal moeilijk zijn voor wie het ook gaat doen. Dat is duidelijk. Ik dank je wel, Davy Boerma. Okay. I'd like to see them all try, 'cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need, hey. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. You're wasting your precious time, yeah. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. Admit It, gezongen door Jean-Guy McCroy. Iedereen in Nederland heeft last van de inflatie, vooral de hoogoplopende energieprijzen. Maar de laagste inkomens, de mensen met de laagste inkomens, krijgen toch de hardste klappen vaak. Daarvoor heeft Carola Schouten, minister voor Armoede, vandaag een plan gepresenteerd. Wilma Borgman-Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, zij staat voor een enorme uitdaging, lijkt me. Want hoeveel kan zij doen om verlichting te brengen? Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is een lastig probleem, dat armoedebeleid. De overheid heeft een paar knoppen om aan te draaien. Dat kan bijvoorbeeld het minimumloon verhogen of de toeslagen verhogen. Maar een hoog inkomen daardoor, dat betekent voor mensen die werken ook dat ze meer belasting gaan betalen. En dan is het uiteindelijke effect soms zelfs negatief. Dat helpt dus niet. De oppositie heeft in een debat over de koopkracht een paar weken geleden tientallen voorstellen gedaan om die koopkracht te verbeteren. Variërend van €500 extra zorgtoeslag tot het afschaffen van de btw op boodschappen. Allemaal onmogelijk volgens het kabinet, omdat de Belastingdienst zoiets niet aan kan. Dus meer dan een extra verhoging van de energietoeslag voor die mensen op het minimum was op dat moment niet mogelijk. Dus veel instrumenten heeft Schouten niet. Nee, nou, je zegt het kabinet beweert steeds al heel veel te doen met onder meer die compensatie voor de hoge energierekening. Probeert Schouten in die regering wel om meer voor elkaar te krijgen? Ja, ik hoor dat wel van mensen om haar heen. Die vinden ook dat dit beleidsterrein echt bij haar past, dat het echt iets voor haar is. Maar ze heeft niet alleen inhoudelijk, maar ook politiek gesproken toch een ingewikkelde klus. Zij is namelijk minister voor armoedebeleid en niet minister van. En dat voor betekent dat ze geen eigen departement heeft, dat ze ook geen eigen budget heeft, nog erger, en dat ze vooral een coördinerende taak heeft. Dus ze moet voor lagere huren in overleg met minister A, voor betere toegang tot de zorg in overleg met minister B, voor problemen met scholen met minister C, en voor geld voor dit alles vooral met minister Kaag. Ze had dus vanaf het begin, vanaf het aantreden van het kabinet, een lastige positie. Ik sprak Carola Schouten vanmiddag over haar plannen. En één ding is wel duidelijk. Alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden, de oorlog, die inflatie waar je het al over had, die hebben er wel voor gezorgd dat haar beleidsterrein, armoede, koopkracht, een van de belangrijkste politieke issues van dit moment is. Luister maar naar wat ze daar zelf vanmiddag over zei. Hey, toen ik aantrad, toen waren er veel vragen van, nou, minister van Armoedebeleid, moet dat nou? En die vraag krijg ik niet meer. Er is eigenlijk niemand meer die zegt van, is daar nog een issue? We zien eigenlijk allemaal dat nu juist de hoge inflatie bij de lagende en de kleine middeninkomens, dat het enorm aankomt. En dat die mensen tot nu toe steeds rond konden komen, maar eigenlijk door deze situatie niet meer. En dat dan gelijk, ja, er echt wel vraagstukken komen over van, heb ik nog genoeg eten en heb ik nog voldoende geld om ook bijvoorbeeld schoolkosten te betalen. Eigenlijk dingen die we helemaal normaal zouden moeten vinden. U heeft vandaag een plan gepresenteerd. Daar staat bijvoorbeeld in dat er oog moet zijn voor behoeften van mensen. Ja. Maar u bent minister in een kabinet waarvan de premier zegt, het is allemaal heel ingewikkeld om mensen extra geld te geven, en waarvan de minister van Financiën zegt, nou, weet niet of dat allemaal financieel ook te halen, te realiseren valt. Hoe combineert u dat? Het is een deel is geld. En we moeten dus ook echt in augustus ook kijken, juist ook naar de groepen die nu echt geen kant meer op kunnen. Dat is ook iets waar het kabinet ook wel heeft gezegd, voor die lage inkomens, maar ook de middeninkomens die nu in de knel komen. Moeten we ook bijvoorbeeld kijken hoe werken lonender kan zijn. Hoe werken lonender kan zijn in augustus. Dat zijn mensen die morgen misschien de boodschappen niet kunnen betalen. Maar waar we gewoon in augustus ook echt beslissingen gaan nemen om te zorgen dat zij ook meer overhouden aan de euro die zij verdienen. Wat voor beslissingen zijn dat dan? Nou, dat gaat dan bijvoorbeeld over de inkomstenbelasting. We hebben ook afgelopen weken een rapport gezien over hoe de vermogens in Nederland zijn verdeeld. Dan zie je dus dat er echt een scheefgroei is tussen vermogens en ook de mensen die aan de andere kant gewoon werken en een loon verdienen. En dus daar moet ook echt wel gekeken worden naar hoe de belastingen op arbeid verlaagd kunnen worden. Ja, en dat dan betaald wordt bijvoorbeeld uit de belasting op vermogens. En op die manier te zorgen dat je die ongelijkheid ook tegengaat, maar ook zorgt dat die mensen gewoon heel praktisch in de portemonnee meer overhouden. Dus wat u zegt is, in augustus gaat het kabinet beslissen om de inkomstenbelasting te verlagen. en de rekening daarvan neer te leggen bij mensen met een vermogen? Nou, we gaan sowieso, dat hebben we ook gezegd, dat we de inkomstenbelasting willen verlagen. Op wat voor manier dan ook, er zijn meerdere manieren voor. Maar zeker ook te kijken of je, als je daar wat meer wilt doen, hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen door met die vermogens dat zwaarder te belasten. Vindt u zelf dat dit klinkt alsof er heel veel urgentie in zit? Ja, daar zit urgentie op. Want we hebben natuurlijk de afgelopen maanden, ik heb net nog in het wetvoorstel in de Kamer gehad om ook bijvoorbeeld voor de laagste inkomens nog een keer €500 ook te geven. Dat lost niet alle problemen op, zeg ik ook gelijk. Alleen het is wel nodig om juist net dat stukje, dat we misschien nog mist, omdat ze daarmee dus ook net het eind van de maand kunnen redden of wat dan ook. En wij hebben elke keer, nemen we nu stappen die voor nu belangrijk zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we gewoon structureel gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de bestaanszekerheid vergroot gaat worden. En daar is dit plan ook voor bedoeld. Nou zeggen ze bij gemeenten van de gemeenten voeren het armoedebeleid uit, zeker voor deze groep mensen die op het minimum zitten. Daarvan zeggen ze ja, het is geld om de energierekening te kunnen betalen, maar mensen hebben dat geld gewoon nodig voor boodschappen. En we zien dat het op veel fronten op dit moment gewoon zwaar is voor mensen. En het is niet alleen die €500. Hè. We hebben eerder natuurlijk €800 gedaan, nu €500 voor de laagste inkomens. Dus er is al nu ongeveer een pakket van 7 miljard ook erin gestoken. En dat is ook nodig, hè. Let wel, dat is niet, daar sta ik helemaal achter. En maar dat zijn macrocijfers waar iemand die bij de kassa van een winkel staat niks aan heeft. Nou ja, we zien dat het nog steeds ingewikkeld is. En het is ook niet zo dat je nu alles in één keer kan oplossen voor mensen. Daar wil ik ook heel realistisch in zijn. Alleen ik denk wel dat we de goede stappen moeten zetten. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen. Daar ook de dat uitkeringen. Gaat te langzaam, zeggen ze bij gemeenten. Ja, maar gemeenten hebben zelf natuurlijk ook mogelijkheden om mensen ook nog tegemoet te komen. Wij geven ook best veel geld aan gemeenten zelf om te zorgen dat zij heel gericht ook mensen kunnen bereiken die het juist zwaar hebben. Nou, dat kan bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon te verhogen, door ook die uitkeringen daar allemaal aan te koppelen. Dat gaat het kabinet ook doen, waardoor die uitkeringen ook allemaal weer omhoog gaan. Maar ook te zorgen dat werken loont. Want je hebt nu vaak dat mensen zeggen, ja, ik kan wel meer gaan werken, maar die eerste euro's, ik ga dan in die de min. Die draait af aan minister Kaag. Dan ga ik in de min. Dus waarom zou ik dat doen? Nou, dat zijn precies ook de vraagstukken die we ook moeten gaan oplossen, ook voor de langere termijn. Want dat helpt om mensen meer ruimte te geven en dat ze ook meer overhouden voor wat zij doen. Vindt u dat u in het kabinet genoeg ruimte krijgt hiervoor? Staat u wel eens boos op de deur van minister Kaag te kloppen? Boos moet je niet zo snel worden, maar je moet wel indringend het gesprek voeren over wat er nodig is voor deze mensen. En ja, dat getuigt ook in het plan wat ik nu heb gepresenteerd. Daar gaat het ook over veel meer dan alleen de uitkeringen. Armoede zit ook, heb je toegang tot zorg? Heb je toegang tot onderwijs? Zijn er betaalbare woningen? Dus ik ben de afgelopen periode alleen maar bij de collega's aan de deur wezen kloppen en gezegd, wij moeten hier met elkaar optrekken, want ik kan dit niet alleen. Dit gaat om zoveel meer. En gelukkig zie je daar ook wel dat we dus kabinetsbreed dit neerzetten. Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft onlangs ook gezegd, voor lagere inkomens verlagen we ook de huren. Mm-hmm. Dat komt dan niet uit mijn koker, maar dat heeft direct invloed ook op de bestedingen van mensen met de lagere inkomens. Ja. Nou had hij in het regeerakkoord vrij ambitieuze doelstellingen opgeschreven. Halvering van de kinderarmoede over een paar jaar. Gaat u die nog halen? Nee, ik wil daar heel realistisch in zijn. Ik denk dat dat een hele ingewikkelde opgave wordt. Maar ik wil me er niet door laten ontmoedigen. Ik zie het steeds als voor mijzelf een enorme aanmoediging om dit onderwerp ook, om er alles aan te doen wat ik kan om te zorgen dat kinderarmoede vermindert. Maar kinderen groeien op in gezinnen. Het staat niet los van elkaar, dus het is niet zo dat een gezin niet arm is en een kind wel. Dus dan moet je ook echt de armoede in een breedte aanpakken. Dus we doen op vele fronten wat we kunnen. Maar ik weet ook dat dat is in een tijd die niet makkelijk is. U hoorde minister Carole Schout in gesprek met Wilma Borgman. De natuur in het Yosemite Park in Californië wordt steeds groter en bedreigt nu ook de oeroude sequoia-bomen, waarvan er nog zo'n 500 in dat park staan. Wouter van Eck, goedenavond. Goedenavond. Ja, Wouter, heel simpel uitleg. Jij bent bioloog, maar je noemt jezelf ook een bomengek. Vanwaar deze specificatie? Omdat ik bomen de mooiste planten vind. Ze zijn heel groot. En ze dragen eigenlijk ook de ecosystemen waar wij van afhankelijk zijn. En dan zijn er Sommige mensen sparen postzegels of kathedralen. Maar ik vind het leuk om bomen te zien. Dat snap ik. Maar je zegt het, dat het een plant is. Maar dat zullen mensen eventjes aan een plant kunnen gaan denken. Maar dit zijn gigantische bomen. Hoe hoog kunnen ze worden? 80 meter. Poeh. En in Californië zijn ze ook zo hoog daar? Zeker, zeker. Ja. En als je dan daarnaast staat, dan... Ja, ik had het gevoel alsof ik een mier was die naast een kerstboom staat. Zeg maar, de verhoudingen worden helemaal anders. Dan zijn opeens de bomen die wij in Nederland kennen... Ja, relatief miniatuur vergeleken met zulke reusachtige bomen. Ja, want een bomengek die trekt van boom naar boom, zou ik maar zeggen, internationaal. En je hebt deze bomen dus bezocht speciaal daarvoor om te zien. Want het is vrij exclusieve boom inmiddels op de wereld. Ja, ze komen alleen in een beperkt gebied in Californië voor, aan de westkant van de Sierra Nevada, het gebergte dat daar ligt. Ja, en dat zal niet voor niks zijn, denk ik. Ze zijn... Misschien kun je zeggen ook wel wat kinderachtige types die bepaald microklimaat nodig hebben om te kiemen en op te groeien. En gek genoeg, we denken bij Californië vaak aan zon en hitte. Ja. Misschien door de Beach Boys. Maar het is daar ook koel en vochtig. Juist op die Sierra Nevada betekent ook dat er ligt ook sneeuw in de winter. En voor een deel hebben die bomen dat nodig. En het zijn juist de steeds hetere, steeds drogere zomers van de klimaatcrisis die nou die grote problemen veroorzaken. Ja. Hoe oud zijn die bomen die daar staan? Ja, ach, de jongste... Nou ja, hopelijk zijn er ook nog jongere exemplaren. Maar de grote bomen zijn veelal een paar eeuwen tot ruim 3000 jaar. En is er ook duidelijk hoe lang die dan nog... Hebben ze het even geleven, zal ik maar zeggen? Nee, dat zal ook een keer weer over zijn. Dus, maar of het... Ja, dat moet ook nog blijken hoe oud de oudste nog kan worden, natuurlijk. Dat, ja. Ja, voor mensen denken, nou weet ik nog niet precies hoe die dingen eruit zien. Ik dacht van, dat zouden toch niet die bomen zijn waar je met een auto tussen de wortels door kunt rijden. Maar door dat gat, zou ik maar, of een wandeling kunt maken. Maar dat zijn ze. Ze zijn ook te zien bij ons op de site, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Je kunt ook zeggen, het zijn uitvergrote coniferen. En dan zo groot en zo breed aan de voet dat je er inderdaad doorheen kunt lopen. Ik geloof dat dat met die auto onderhand niet meer gebeurt. Want dat is natuurlijk ook, ook een rare tegenstelling. Ja. Maar het is ontzagwekkend groot. Ja. En het maakt je ook stil als je beseft hoe lang die bomen daar al staan. Ja. Zijn die bomen ook beschermd? Die worden ook nooit omgezaagd, denk ik? Nou, gek genoeg worden er nog steeds wel ook zulke oude bomen in Amerika omgezaagd. Maar de meeste staan in nationale parken. En het zijn er nog maar, ja, je moet nou in honderdtallen denken. En het aantal is de afgelopen 25 jaar verder afgenomen door de toename van het aantal natuurbranden. Ja, nog even voor mensen denken, ik heb vliegangst, of hoe noem je dat tegenwoordig, vliegschaamte. Ik blijf in Nederland. Dan kun je in Oosterbeek de kleine versie zien, hè, in het park daar. Ja, daar zijn ze maar 30 meter hoog. Ja, precies. Dat is toch steeds eerbiedwaardig. En ook heel jong, 150 jaar. Dus dat zijn nog jeugdigen, ja, die nog hopelijk nog een mooie toekomst voor zich hebben. Zelf was ik er voor het laatst, en ook voor het eerst trouwens, een tijdje terug. Nu zou ik ook inderdaad zeggen van, laten we alsjeblieft minder gaan vliegen, minder gaan autorijden, minder vlees eten. Want dit is ook dat deze bomen die zo oud zijn, zo waardevol zijn, eigenlijk een levend monument zijn, dat die bedreigd worden door het steeds fellere natuurbranden. En eigenlijk is het woord natuurbrand niet terecht, want het is een klimaatcrisisbrand. En dat zou eigenlijk voor ons een wake-up call moeten zijn. Van, ja. Het is echt nodig om die klimaatcrisis te keren. We verliezen te waardevolle schepsels. Als we nu eens even naar het innerlijk van die boom gaan. Die staan er dus een paar duizend jaar. Die krijgt nu te maken met veelvuldige brand. En ook dus nu, op dit moment, hè, as we speak, is die brand er. Die gaat richting die bomen. Ja, hoe gaat die boom daarop reageren, op die hitte? Nou, de paradox is dat deze bomen hebben wel eens branden meegemaakt in de loop der eeuwen. Ze zijn er voor een deel op ingesteld. Het zijn ook die bomen die ze aan de buitenkant de schors hebben, die is misschien bijna brandweerend materiaal. Je kunt er tegen boksen en dan veert het terug. En pas daaronder ligt het cambium waar de sapstromen van de boom zijn. Maar als de bosbrand intens en heel heet wordt, dan gaat het eigenlijk koken in die vaten. En dan kunnen oude bomen toch ten onder gaan. Ook al zijn ze dus voor een deel weerbaar tegen bosbranden. ze hebben zelfs een truc. Het zijn niet dennenappels, maar een soort dennenappels die van die bomen komen. Die gaan juist open bij een brand en daarna gaat het zaad kiemen. Dus dan denk je van perfect toch zo'n brand. Maar niet als het zo vaak is als tegenwoordig. Het tempo van de bosbranden neemt toe. De intensiteit neemt toe. De hittekern neemt toe. En dan stopt ook de natuurlijke verjonging. Dat de oudste bomen doodgaan is heel erg. Maar dat de jongste doodgaan is nog veel erger. Want dat is eigenlijk de toekomst. Die zouden nog een paar duizend jaar moeten groeien. Ja, maar ik begrijp het niet helemaal. Je zegt van als het dus heel heet wordt, dan gaat die boom een beetje, de bast een beetje openstaan, waardoor het zaad eruit kan ontsnappen? Nee, het zijn geen dennenappels, want het is geen den, dus daarom heb ik aarzeling het zo te noemen. Maar het zijn een soort kegels. Die liggen gewoon op de bosbodem, maar die zijn gesloten en die gaan open bij een brand. Ja, en dan komt het zaad vrij. Oh, dat is eigenlijk een timing dat het gaat kiemen na de brand. En dat is eigenlijk een heel knap instrument uit de evolutie om juist nieuwe bomen te krijgen als de oude bij een brand verloren gaan. Maar als de volgende brand gewoon alweer binnen een paar jaar is, en dat is voor een deel gaande in Californië, dat ernstig te lijden even onder hitte en droogte door al meerdere jaren, ja, dan kan het bos zich niet meer verjongen. Ja, je zei net dat je er zelf geweest bent. Heb je ook de Grizzly Giant gezien? Nee, die niet. Het was, zag ik wel staan ergens? Ik dacht dat is vast het summum van de bomen daar. Ja, maar het zijn er een paar honderd. Ze zijn prachtig. Er zijn er nu minder dan toen ik er was. Want ze gaan echt achteruit. Juist omdat ze het moeilijk hebben in de hitte en droogte. Maar het zijn prachtige bomen en het maakt je... Ja, wij zijn nietig. Ja, en is het nog familie van een bepaalde boomsoort? Als je het oneerbiedig zegt, het zijn gewoon coniferen. Dus, ja, 3 voor een 10. Ja, ik denk dat deze toch op de zwarte markt nog meer opbrengen qua houtwaarde. Maar... Ja, want jij hebt, neem ik aan, als bioloog, met alle tastzin ben je bij die boom geweest. Heb je eraan geroken? Heb je aan dat hout gezeten, aan die bast? Ja. Beschrijf dat eens. Nou ja, het voelt verrassend zacht voor een boom die zo dicht is. Zo dik is en zo massief is en zo'n enorm gewicht moet dragen. Maar de buitenkant is juist, ja, je zou hem als boksbal kunnen gebruiken. Dus hij veert een beetje terug en hij is aaibaar zacht. Ja. Nou, dan klinkt het alsof ik een boomknuffelaar ben en zo gek ben ik nou ook weer niet. Wouter, een kleine gewetensvraag. Stel, deze boom is ooit een aantal keren doorgezaagd, zijn keurige planken van gemaakt en je kan er een hele mooie tafel van maken. Zou je die tafel in je huis zetten? Alleen als die een natuurlijke dood is gestorven. Niet zulke bomen moet je respecteren. Niet met een elektrische zaag. Nee, dan niet. Maar dat weet je soms niet, hè? Nee, maar daarom is het ook belangrijk om hout met een keurmerk te gebruiken. Dan weet je dat die bossen verantwoord zijn beheerd en het geen roofbouw was. Ja. Goed, Wouter, ik neem aan dat jij hoe of waar dan ook probeert bij te houden of in het park in Californië die bomen gespaard geworden. Dan maar hopen dat de wind misschien opeens omslaat of dat de brandweer zijn werk fantastisch doet en dat deze 500 bomen, deze reuzen, gespaard blijven. En nog een paar eeuwen door mogen. Net zoals wij. Dankjewel, Wouter van Eck. Graag gedaan. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie. The shady tree. I love telling me she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good Day Sunshine, gezongen door de Beatles. Morgen komt er een speciale editie uit van het Engelse tijdschrift Country Life, met hertogin Camilla Parker Bowles als gastredacteur. Goedenavond, Tisha Ketelaar, journalist bij NRC en oud-correspondent in Groot-Brittannië. Goedenavond. Dag Tisha, wat is dat voor een blad? Nou, het is een echt heel, heel Engels blad. Ontstaan eind 19e eeuw uit een soort verlangen om het de countryside de countryside te laten. Dus het platteland met al zijn akkers, zijn weilanden, zijn landgoederen te laten voor wat het was. En al die oprukkende verstedelijking te beperken. En is het daarmee... Dus het bestaat dus ook al 125 jaar. Ja, en is het daarmee Engelser dan Engels? Het is Engelser dan Engels, ja, absoluut. Ik heb nog even geprobeerd of ik het hier in Nederland ook kon krijgen. Je kan wel de wat kneuterigere aftreksels krijgen voor de iets minder gegoede burgerij, maar dit is zo upper class. Hier kan je de kastelen vinden die je moet kopen, de kleding die je moet dragen. Dit is Downton Abbey, maar dan in papiervorm. Ja, en wie koopt het? Wie leest het? En mensen die dus inderdaad een kasteel of een landgoed bezitten. En een derde van hun abonnees, ze hebben zo'n 40.000 abonnees, die wonen in Londen en die zijn eigenlijk de wannabes. Die willen zo'n huis hebben en die willen die levensstijl hebben. Ja, maar die mensen, dit is wel idioot, mensen die dus zelf zo'n kasteel hebben, die gaan dan heel snel bladeren of ze er zelf in voorkomen. Of in ieder geval hun stulpje. Nou, kijken vooral hoe het gaat met de buren. Welke tuinman moet je hebben? Wat zijn de trends voor je landgoed? Wat voor soort planten moet je planten? Wat voor soort nieuwe keuken moet je aanschaffen? Welke verf, bijzondere verf? In het blad van vorige week bijvoorbeeld een schoenlepel voor 75 pond. Hoe ziet hij eruit eigenlijk? Nou ja, het blijkt een heel mooi leren hoesje omheen te zitten. Maar ja, het is gewoon een schoenlepel. Ja, ja. Nu komt er dus een speciale editie uit. Want Camilla Parker Bowles, heeft die ook een uitspanning ergens? Die heeft zeker een uitspanning. Ja, ze heeft een mooi landgoed. En natuurlijk Prins Charles heeft er meerdere. Zij is hertogin van Cornwall, hè? Ja, ze is hertogin van Cornwall. Ja. Het is deels dus, het blad bestaat 125 jaar. Zij wordt 75. Dit is een beetje onderdeel van de hele PR-campagne om de toekomstige koningin, want dat wordt ze natuurlijk als Elisabeth overlijdt, om haar te introduceren. Mensen hebben toch nog altijd niet echt een beeld van haar. Dus zij is gasthoofdredacteur en mag laten zien wat zij van dit deel van, wat ze van de countryside vindt. Ja. Dus veel bloemen, veel planten, door hondjes. Maar ze krijgt daar niet een groot interview of zo, maar ze laat zich via beelden, via foto's en kleine snippers van haar leven, laat ze zien wie zij is. Ja, en dus ook door de keuze voor de onderwerpen. Prins Charles heeft het zelf ook gedaan in 2013, toen hij 65 werd. En toen ging het veel over biologische landbouw en hoe supermarkten eigenlijk de prijzen voor boeren omhoog zouden moeten gooien. Dus een beetje voorlopend op de discussies die we nu allemaal hebben. Maar het komt pas morgen uit. Is er al iets uitgelekt, zoals het dan hoort eigenlijk, hè, om het blad goed te kunnen verkopen? Ja, twee dingen. Nou, er is een clipje, want er hoort een documentaire bij die op de commerciële zenders uitgezonden gaat worden. Dus ook weer onderdeel van die PR-campagne van haar. Daar laat ze even zien hoe ze dan foto's selecteert. Er is een foto uitgelekt die haar schoondochter, dus Kate, de echtgenote van Prins William, heeft gemaakt. En heel bijzonder, er is een foto uitgelekt van haar twee hondjes met een parelketting om. En dan denk je, waarom zegt ze nou bijzonder? Nou, er is een onderdeel in dit tijdschrift en dat heet Girls in Pearls. Oftewel, meisjes met een parelketting. En dat is de foto voor ja, iedereen die maar iets voorstelt in Engeland. En dat waren vroeger de debutantes. Dus Elisabeth heeft er zelf in gezeten. Haar dochter Anne heeft erin gezeten. En eigenlijk is het een foto van een meisje met een parelketting. Ja. En voor het eerst is het dus geen meisje, maar zijn het twee honden. Ja, maar ik er gemakshalve maar even uit dat het dan twee teefjes betreft. Nu overvraag je me een beetje. Bekijk die foto dan maar eens goed, zou ik bijna zeggen. Heeft dat ook niet iets... Ja, je zou denken, hè, als je tegenwoordig een hond in een circus op laat treden met een hoedje op, dan krijg je al kritiek. En nu worden honden omgehangen met sieraad. Ja, maar dit zijn Engelsen, dus de dierenliefde is groot. En dit blad gaat dus over de countryside. De countryside is meer dan het platteland. Is een soort gemoedstoestand. Is een verlangen naar heuvels en weilanden en landgoederen. Maar toch ook heel erg naar het laten dat het zo moet blijven. Altijd zo absoluut. Moet, dat het zou is betekenen conservatief. Het is een nostalgie. Ja, absoluut. En dus ik neem aan dat er ook regelmatig een jachtgeweer te zien is op foto's daar. Zeker, die kan je ook kopen en je kan ook Je kleding voor de jacht kopen staat ook in het blad. Ja. Ik hoor bij jou een lichte ironie of ook een vrolijk lachje op de achtergrond. Je vindt het wel grappig. Ik doe er al veel te kritisch over. Ik vind het is een blad voor een bepaald soort mensen. Kijk, als je het exemplaar van vorige week opslaat, het begint met een huis van 10,5 miljoen pond. Met 29 hectare land. Dus het is iets van, 45 voetbalvelden. 28 slaapkamers, 3 cottages voor je personeel. Ja, ik vind dat een soort bigger than theater life. Op een gegeven moment. Het is bigger than life, ja, absoluut. Ja, ja. Maar hoe ziet de toekomst van dit blad eruit? Gaat dit blad, als Charles al bezig was met biologische groenten, wat is dan de toekomst van dit blad? Wat komt er nog in te staan? Nou ja, dat is het interessante. Kijk, wat ik zei, het is ontstaan uit een soort angst dat de verstedelijking dit landschap en deze levensstijl zou verdringen. Mm-hmm. En tegenwoordig gaat het in het blad bijvoorbeeld over windmolens en de hoge snelheidslijn die door de natuur van de Cotswolds heen moet. Het gaat nog steeds over de Labour-partij die de jacht ooit heeft afgeschaft. Het gaat over Brexit en de EU-regels. Het gaat over wat de nieuwe regering nu voor het platteland kan betekenen. Dus er is altijd dat deel van Engeland voelt voor de mensen die zich daar prettig voelen altijd dat er een gevaar op ze afkomt. Ja. Dus het bestaat 125 jaar. Ik vermoed dat zolang dat gevoel er is, dat het blad nog wel zal blijven bestaan. Ja, al worden ze dus een klein beetje veranderingsgezind, de Britten. Nou ja, klein beetje die hondjes bijvoorbeeld. Maar ja. Goed, het blad is vanaf morgen officieel te krijgen. Misschien niet zo makkelijk in Nederland, maar wie weet via een site of even zoeken en dan kun je het aanschaffen. Country Life. Tietja Ketelaar gaat in ieder geval een exemplaartje bemachtigen, weet ik zeker. Dankjewel, Tietja. Alsjeblieft. Het is 11:55. De rechter heeft twee mannen een bijzondere straf opgelegd. De twee hadden een antisemitische muurschildering geschilderd over Steven Berghuis, de voetballer, omdat hij van Feyenoord was overgestapt op aartsrivaal Ajax. Voor straf moeten die twee mannen van de rechter het Holocaustmuseum gaan bezoeken in hun lievelingsstad Amsterdam. Aan de lijn oud-rechter Frans Baudouin. Goedenavond, meneer Baudouin. Goedenavond. Ja, dus geen boete, ook geen werkstraf, maar op een soort excursie naar het Holocaustmuseum. Hoe bijzonder vindt u dit? Nou, het is eigenlijk een combinatie van een voorwaardelijke taakstraf en deze excursie. Nou, zo zou ik het niet willen noemen, want het is gewoon een onderdeel van de straf. En ik vind het een hele verstandige beslissing van de politierechter. Want? Nou, het gaat toch om een hele ernstige tekening met allerlei dingen erop waarvan ik denk, nou, Dat kan absoluut niet. En het verbaast me enorm dat het mensen zijn van 42 en 47 jaar oud, waarvan je zou denken, nou, die zullen het toch wel beter weten dan een jongeling van 20 die zich enorm boos maakt over het vertrek van Steven Berghuis. Ja, je zou ook kunnen zeggen, als u het zo'n ernstig delict noemt, dat het dan ook wel een lichte straf is. Nou, het is niet echt een lichte straf, want het is een feit van al meer dan een jaar geleden. Ze hebben een voorwaardelijke taakstraf en ze zullen toch die gang moeten maken naar Amsterdam, naar het Holocaustmuseum. En ik denk dat het een enorme indruk maakt als iets wat je in zijn algemeenheid ziet opeens geconcretiseerd wordt en je geconfronteerd wordt met een rij namen die de 100.000 te boven gaat. Zeker. Dat zal toch wel een diepe indruk maken, denk ik. En heeft die rechter ook nog een klein beetje nagedacht over het feit dat het de straf iets zwaarder maakt dat ze richting Amsterdam moeten? Of 020? Nee, in hun jargon? Dat geloof ik niet. Het zijn wel, geloof ik, fanatieke Feyenoord-aanhangers. Maar dat ze daarmee niet naar de stad Amsterdam zouden kunnen gaan, dat lijkt me toch onwaarschijnlijk. Dus ze bestaan wel, denk ik. Ja, ze bestaan zeker. Maar dat denk ik toch meer. Dan zie ik toch meer voor me mensen van 20 of 22 jonge mensen die dat enorm opgefokt gevoel hebben. Maar we hebben hier toch te maken, als ik die stukjes die je me stuurde lees, met volwassen mannen van 47 en 42 jaar. Die zullen toch niet onder een steen hebben geleefd de afgelopen jaar. Dat denk ik ook niet. En ze worden ook nog verplicht om een soort opstel te gaan schrijven. Ja. Waar ik zeer nieuwsgierig ben. Wie weet vinden we dat nog ergens een keer in een krant terug. En ze overwegen nog beroep. Nou, meneer Boudouin, ik ga u vast nog een keer extra spreken over dit onderwerp. Ik dank u wel en ik ga u een goede avond wensen. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Rob Trip. Ik wens u een hele goede nacht. Schat. Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 30.